Poligon. Zanim drużyny, plutony i kompanie znajdą się tutaj. Na poligonie. Żołnierze przechodzą swój okres edukacji. Nie należy on wcale do łatwych. Zarówno w dzień, jak i w nocy. Tak jest wśród żołnierzy. Poligony i garnizonowe prace ćwiczeń tętnią normalnie w żołnierzowym życiu. Taktyczne i ogniowe próby są nie lada przeżarzone. Poligon. Służba. Ale tak właśnie. Tworzona jest gotowość bojowa. Niezwykle widowiskowe ćwiczenie. Sprawdzian wojskowej wiedzy. Poligonowe ćwiczenia zwiadowców pancernych przeciwlotnicy z warszawskiego czołgiści.